Tupak kuring cek batur mah goreng patut. Kuring seri dah memang nanya pisan. Beda eta uwek anu barogoheun. Kuring teh sedih malahan hati gumira. Sabalikna lamun rupa kuring kaset meureun riweuh bakal bagikeun cinta. Unggal poe awewe ngantai daratang maring tadi kawin kajeun bari dicanung ge resiko nu korea patut paling paling ditampi ku anu gelis tapi jadi anu kasep meureun riweuh mikiran modal keur kawin hei batur batur kadieu gerak kahumpul khusus keur nu goreng patut nu kasep ulah miluan hei batur batur kadieu gerak kahumpul khusus keur nu goreng patut nu kasep ulah miluan. Pak kuring cek batur mah goreng patut. Kuring seuri da memang nanya pisan. Beda eta eueuh anu barogoheun. Kuring teh sedih malahan hati gumira. Sabalikna lamun rupa kuring kasep meureun riweuh bakal ngabagikeun cinta. Unggal poe awewe ngantai daratang maren tadi kawin kajeun bari dicanung ge resiko nu korea patut paling paling ditampi ku anu gelis tapi jadi anu kasep meureun riweuh mikiran modal keur kawin hei batur batur kadieu gerak karumpul khusus keur nu goreng patut nu kasep ulah miluan hei batur batur kadieu gerak karumpul khusus keur nu goreng patut nu kasep ulah miluan.